मुल ना तू पाया असी तेरे पीछे लग सब दा उत्ते लाया कच्चिया बपारी आवे मुल ना तू पाया असी तेरे पीछे लग सब दा उत्ते लाया कच्चिया बपारी आवे मुल ना तू पाया असी तेरे पीछे लग सब दा उत्ते लाया बस लज पाल दे दिल ते लगिया मोरा दी बस लज पाल दे दिल ते लगिया मोरा दी जे तू ही चंगा हुंदा लोड़ना पैंदी होरां दी जे तू ही चंगा हुंदा लोड़ना पैंदी होरां बड़ा चंगा बन बन के देखाउंदा फिरे अज खुद होके बदनाम तेरे पर दे ले अज बड़ा चंगा बन बन के देखाउंदा फिरे अज खुद होके बदनाम तेरे पर दे ले अज की पता सी राखी चोरा दी पता सी राखी दे बैठे हाँ हुस्न ते चोरा दी दे तू जे तू ही चंगा हुंदा लोड़ना पैंदी होरां दी जे तू ही चंगा हुंदा लोड़ना पैंदी होरां च दविंदरा सा पर दे रहे सा पूजा रब तो भी पहला तेरी कर दे रहे